Jägermeister, Jägermeister na barze. Z buciorami w bit włażę, za plute reakcji karzę. Gdy łażę po trotuarze, gdzie mijam te blade twarze, sytych niewolników, co tańczą jak władza każe. Wciąga bir wydarzeń, gawieć żąda wrażeń, cudzych dążeń i marzeń. Jadę w grą skojarzeń, jestem lasu kronikarzem. Kapuściński, lecę jak meteor czelabiński. Z nieba błyski, te teledyski, gdzie chciwe pyski się łaszą, mamią z nieba kaszą, a jej brakiem nas straszą. Sieć nas karmi paszą, o ja to wszystko pierdolę. Zdrowie za naszą i waszą niewolę. Na tronie patole, wokół nich trole. Masy brną w mozole, propaganda w każdej szkole. Muchy w smole, na nic swawole i spory głupie. Paradują ich twarze trupie, warzywa w zupie. Na naszych oczach pieniądz wszystkiego wyznacznikiem. Tak właśnie działają, sami widzicie. Obłudne gęby z ekranów, byle napchać mi hejt. To głos ludzi, to mój manifest. Ty przed ołtarzem klęknij, oddaj im hod pokornie. Cały świat wisi w próżni dla własnej potrzeb. Między blokami zbyt wiele myśli różni nas. Pompowana sieczka, to zepsuty świat. Oślepłem od świateł, nie mam ochoty wracać. Choć nie mam długów, ani wrogów, ani kaca. Głowy nie odwracam, spłacam stare długi. Kwiczą świnie, puszą się pawie, skrzeczą papugi. Folwark zwierzęcy, Polskę dziś pisze Orwell. Pęd do pieniędzy, pełen prestiżu portfel. Lecą muchy do łajna, tak trwa zabawa fajna. Ahoj gromada, czołem Ferajna, szkic Lebensteina. Polska błotnoniąska, Europa mleko dajna. Chleba naszego powszedniego daj nam. Migają lampy, mordy nieletnie, wampy drą. Puszą się trampy, tony blich, trój sztampy ślą. Niosą trumny, kołtuny, pompy pełne speluny. Nikły blask łuny, upadek pampeluny. Przyszli hunowie, panowie, pijmy zdrowie za nich. Nikt się nie dowie, jak się pije na budowie. Na naszych oczach pieniądz wszystkiego wyznacznikiem. Tak właśnie działają, sami widzicie. Obłudne gęby z ekranów, byle napchać mi hejt. To głos ludzi, to mój manifest. Ty przed ołtarzem klęknij, oddaj im hod pokornie. Cały świat wisi w próżni dla własnej potrzeb. Między blokami zbyt wiele myśli różni nas. Pompowana sieczka, to zepsuty świat. Chcesz być swego losu panem, swego losu panią. Te słowa niosą nadzieję, one nie ranią, nie kłamią. Jak kukły z banią przeładowaną, ta sama stara gwardia tą samą starą granią kroczy. Prawda kole w oczy, Polskę robak toczy. Jak ten ksiądz, co chciał zajazd ostatni. Narada w szatni, roszada, maligna w matni. Pokot, tani rokosz, kajko i kokosz. To głos ludzi, to głos ludzi.